Tussen leven en dood, geachte lezer. Ook dit boek heb ik van Jane zijde ontvangen. J.R., kunt gij mens der aarde, de God van liefde aanvaarden, Alonso, mijn ouders en mijn jeugd op aarde. A. aan mij is gegeven om u van mijn ouders en mijn leven op aarde te vertellen. Ik voer u daarvoor naar het oude Egypte in de omgeving van Memphis. Het is een lieflijk oord en de natuur is er prachtig. Ik zou u willen brengen naar het huis mijner ouders, waar ik geboren ben en vraag u mij daarheen te willen volgen. Mijn vader hield veel van de natuur en beminde alles wat tot het leven behoort. Hij was een mens met gevoel, overtuigd van de wonderen en krachten in de schepping. Daarbij was hij een natuurkenner en een zeer gelovig en gevoelig mensenkind. Wat hij in de natuur waarnam, betekende voor hem een gebed. Dat beleefde en onderging hij in het planten- en dierenrijk. Ons huis was dan ook als het ware een paradijs en in ieder hoekje stonden planten en bloemen die hij kweekte. Er waren ook de vele kooien met prachtige vogels. Wanneer hij bezig was zijn kinderen te verzorgen, zoals hij ze noemde, dan sprak hij soms heel innig en vertelde mij van de wonderen der natuur en daalde soms met mij in die wonderbaarlijke wereld af. Dan trachtte hij mij het opwekken, de groei der bloemen en planten en het ontstaan van elke soort duidelijk te maken. Maar vooral wees hij mij erop hoe machtig de natuur is en hoe hij zelf tot het innerlijke leven van dieren en planten sprak. Zie je, Fenry, ik spreek tot mijn kinderen en zij luisteren. Ik voel hun wil om tot leven en groei te komen, maar ik moet weten en kunnen begrijpen wanneer zij honger en dorst hebben, anders keren zij tot hun eigen vader terug, dien zij meer lief hebben dan mij. Hoe weet u zo zeker dat ook zij een vader hebben? Denk je, was zijn antwoord, dat er iets buiten hem om geboren wordt? Wie bedoelt uw vader? Dan zei hij vol van geluk en als een groot kind, ik bedoel Amenre, onze grote geugde, ruchte, geugde, ruchte van mij. Onze grote goof van al dit leven, van zon en maan en sterren, van bomen en bloemen en bloemen en zegurren, van bomen en bloemen en zerren. Maar vooral den God van jou en mij en je moeder, van het kleinste insect en het wildste dier, den God van de nacht en den dag, van de stilte en het onweer, van de heerlijkheid in de hemel en van de aarde waarop wij leven. Hij die ons kent en lief heeft en die ons eens roepen zal om tot hem te komen. Dan, beste Fenry, buig ik mij neder, want dan zal hij vragen, hebt gij Ardati mijn leven gegeven waar het recht op heeft? Daarom doe ik mijn best, Fenry, al dit leven te voeden en te verzorgen, opdat de goden mij genadig zullen zijn. Ik keek naar mijn vader en vroeg, gij spreekt van een god en van goden. Ja, mijn Fenry, ik ken Amon-Re en er zijn goden. Ja, mijn Fenry, ik ken Amon-Re en er zijn goden. Hoe andere mensen dit voelen, dat kan ik niet weten. Dan boog ik mijn hoofd, want uit zijn ogen straalde een krachtig licht dat ik niet kon verdragen. Na korte tijd durfde ik hem weer aanzien en dan glimlachte hij mij toe. Maar ik ging naar mijn lieve moeder en vroeg haar op strenge wijze, omdat er in mij een opstand en een gevoel van onmacht en niet begrijpen kwam. Wie is mijn vader, moeder? Hij spreekt over een oppergod en van goden. Maar Fenry, hoe kun je zo scherp je vragen stellen? Waarom ben je zo kort? Het lijkt mij dat je driftig bent. Ik bedoel daar niets bijzonders mee, moeder, maar vader vertelde mij zoiets van zijn God. Kent u zijn God, moeder? Mijn moeder keek mij heel ernstig aan en sprak, de dingen, beste Fenry, waarover je vader spreekt, liggen diep in zijn ziel. Het is een stem die uit de stilte en van verre streken tot hem komt. Hij hoort en kent die stem. Ik weet, mijn jongen, dat je vader met die kracht gezegend is. Hij noemt die kracht zijn God. Zijn God, beste Fenry, kan het zonnelicht tot ons brengen, kan de winden doen waaien en onze tuinen en akkers besproeien. Je vader ziet die macht groeien en bloeien en die macht leeft in hem, in jou en in mij, in de dieren en planten en al het andere leven. Hoe de bloemen ontwaken en waarom de vogels zingen als hun buikjes vol zijn, zodat hun gezang opklimt naar hogere regionen en zelfs tot daar waar de goden zijn, is hem reeds lang bekend. Ik dacht lang over alles na en vroeg, is God te zien, moeder? Jazeker, Fenry, dat zul je leren, want alle mensen moeten hem leren kennen. Je moet maar goed opletten, wellicht zal je hem spoedig zien. U spreekt als vader, maar door wie kunt u beiden zo spreken? Luister, beste Fenri, er leefde in dit mooie land een priester, en die priester leerde de mensen van de onzichtbare dingen. Hij vertelde van de natuur en over de werkingen van God. Ook je vader leerde veel van hem. En leerde vader ook uit geschriften? Nee, beste Fenri, uit de natuur, alleen uit de natuur en van de wonderen die tot het leven behoren. Maar wist die priester ook waarom de vogels het meest des morgens en des avonds zingen, moeder? Zou vader dat weten? Je kunt het hem vragen, hij zal je wel antwoorden. Gelooft u aan die priester en aan de God van vader? Waarom, lieve Fenri, zou ik daaraan niet geloven? Zijn de wonderen van God dan niet in ons bezit? Ik dacht over alles na en vroeg, u houdt heel veel van vader, is het niet moeder? Ja, Fenri, en ook jij moet heel veel van vader houden. Ik keerde tot mijn vader terug. Moeder zegt dat u met een geleerd priester gesproken hebt en dat u hem vragen mocht stellen. Heeft u hem ook gevraagd waarom de vogels des morgens en des avonds zoveel zingen? Mijn vader keek naar mij met zijn stralende ogen en sprak, zie je, beste Fenri, dat is heel eenvoudig. De vogels zingen des morgens, omdat zij die nacht goed geslapen hebben en nog in leven zijn. Maar des avonds zingen zij uit dankbaarheid, omdat zij die dag zoveel voedsel hebben gekregen. Ze zijn dan blij en gelukkig en danken hun God voor alles. Kunnen zij, zoals wij denken en voelen en bidden en danken? Mijn vader keek mij heel ernstig aan en zei, jij bent heel wijs, Fenri, voor de jaren dat je op aarde bent. Maar luister, alle leven op aarde behoort de goden toe. Maar al dat leven leeft in een eigen wereld en vanuit die eigen wereld dankt elk leven zijn eigen god. Daartoe behoorden de vogelen en alle andere dieren, de bloemen en planten, ook de vissen die je hier voor je ziet. Op eigen wijze danken ook zij hun god. De vogels zingen en in het gezang dat je hoort ligt hun gebed. En de bloemen en planten, vader? Ik zeide je toch zo even alle bidden en danken. Van de bloemen kun je het niet horen en je leert dat eerst later als je ouder bent. Hebben ze dan oren zoals wij, vader, en kunt u ze horen praten? Opnieuw keek hij mij liefdevol aan. Kom eens hier bij mij, Fenri, en luister. Hij bracht een bloem tot dicht bij mijn oor. Hoor je iets? Ik luisterde met volle aandacht. Nee, ik hoor niets, vader. Goed luisteren, Fenri, en wachten tot ze tegen de andere bloem spreken zal. Ik wachtte af, maar hoorde niets. Kunnen de vissen praten, vader? Ja, zeker, luidde zijn antwoord. Doen ze dat, als wij het niet kunnen horen of er niet op letten? Ja, Fenri, juist dan, wanneer wij mensen er geen aandacht aan schenken. En luisteren zij ook naar hetgeen ik wil, vader. Hij keek nu in mijn ziel. Wat bedoel je, Fenri? Of zij naar mij luisteren, vader, naar hetgeen ik wil? Hij bleef mij het antwoord schuldig en ging naar mijn moeder. Toen hij blijkbaar met haar uitgesproken was, keerde hij tot mij terug. Heb je de bloemen al horen spreken, Fenri? Ik deed alsof ik hem niet hoorde en vroeg, als de vissen boven het water uitspringen, vader, zijn ze dan blij en is dat dan hun zingen en bidden en danken? Hij glimlachte mij toe. Ja, meestal wel. En zijn de vissen ouder dan de bloemen en de vogels? Nee, zeide hij, ze zijn even oud. Ik vroeg en ook thans heel streng, hoe weet u dat alles zo zeker? Zonder te antwoorden liep hij weg en ging naar mijn moeder, alsof hij bij haar iets te verrichten had en sprak met haar. Dit niet antwoorden maakte mij heel driftig. Ik liep naar buiten en de natuur in, waar ik geruime tijd bleef. Daar zakte mijn toorn. Een volgende keer ging ik tot mijn vader met nieuwe vragen over andere onderwerpen en werd daarbij plotseling zo boos dat hij mij verschrikt aankeek en vroeg, wat is er, Fenri? Heb ik je iets gedaan of wat verkeerds gezegd? Ik gaf hem geen antwoord en rende het huis uit. Eerst laat in de avond keerde ik terug. Mijn vader wilde weten waarom ik plotseling was weggelopen, doch ik kon hem daarop niet antwoorden, omdat ik zelf niet begreep, waardoor die drift mij telkens overviel. Ik snauwde hem toe. Ik weet het niet, laat mij met rust. Opnieuw schrikte hij, want dit was geen gezichte van een kind en zoiets deed ik anders nooit. Hij keek mij lang en onderzoekend aan, doch ging er verder niet op in. De volgende dag was ik weer mijzelf en was alles vergeten. Doch telkens, wanneer ik hem iets vroeg, leidde er een hevige drift in mij op. want ik voelde dat hij mij geen duidelijke antwoorden gaf. Zo gingen mijn eerste jaren voorbij en werd ik ouder. Steeds kwam ik met nieuwe vragen, trachtte, evenals vader met de natuur te spreken en leerde verschillende bijzonderheden van de natuur kennen, totdat mijn jeugdvreed werd verstoord. Op een keer wandelde ik met mijn vader in onze tuinen en had weer van allerlei te vragen, doch ook nu kreeg ik weer onbevredigende antwoorden en op hetzelfde ogenblik dwong een onbekende kracht die veel sterker was dan ik, mij omheen te gaan. Alsof iets vreselijks mij op de hielen zat, vloog ik weer weg. Wat mij hiertoe dreef, begreep ik niet. Maar het kwam van binnenuit als een hevige drift in mij op. Die onverklaarbare gevoelens zweurden mij van mijn ouders, die ik toch innig lief had, met alle geweld vandaan. Dan dwaalde ik in het open vrije veld en probeerde telkens weer opnieuw met het leven in de natuur te spreken. Maar de taal die ik bezigde scheen niet de juiste te zijn, want het leven hoorde, nog verstond mij of kon blijkbaar maar niet begrijpen wat ik bedoelde, hoezeer ik mij daarvoor ook inspande. Ik had mooie kleine visjes gevangen en met deze diertjes speelde ik op mijn eigen wijze. Enige daarvan had ik uitgekozen en van hen verlangde ik dat zij mij zouden gehoorzamen en aanvaarden dat ik hun heer en meester was. En hoe vreemd het ook schijnt, vaak kon ik met deze diertjes doen wat ik wilde. Urenlang oefende ik mij en dwong hen het een of ander te doen. Wilde ik bijvoorbeeld dat zij stil zouden blijven liggen, dan konden zij ook geen vin meer verroeren en bleven zij waar zij waren. Dit kunststuk toonde ik mijn vriendjes, want ik wilde weten of ook zij dit konden, maar het was hun niet mogelijk. Hoe zij ook trachten dit eveneens te bereiken, het lukte hun niet. Wat dit betekende en waarom ik dat wel kon, daarvoor had ik geen verklaring. En om er met mijn ouders over te spreken, voelde ik niets voor. Maar er waren nog andere krachten in mij, en ook deze hield ik angstvallig voor mijzelf. Wanneer ik was ingeslapen, ging ik uit mijn stoffelijk lichaam. Dan kon ik wel tot de natuur spreken, maar ik was dan als het ware daarmede geheel één en verbonden, toch leefde tegelijk ook in een andere wereld. Vanuit die wereld wandelde ik door mijn vaders tuinen en voelde ik het planten- en bloemenleven in mij komen. In die wereld kon ik gaan waar ik wilde. Mijn stoffelijk lichaam lag dan te slapen, maar ik zelf was er buiten. Daardoor begreep ik dat ik eigenlijk twee lichamen bezat en dat dit wat ik nu gebruikte tot die andere wereld behoorde. Dan zweefde ik in het machtige universum en daar, in die ruimte of wereld, zag ik mensen die daar leefden en die waren als de stoffelijke mensen op aarde, doch zij alle waren gevleugeld. Onder hen zag ik er die lichtend waren en wellicht tot de goden behoorden. Ik begreep maar niet waarom andere mensen zoals mijn vader en moeder er niet van vertelden, doch ik begreep ook daardoor weer dat dit iets bijzonders betekende dat ik alleen beleefde en kende, doch slechts alleen wanneer ik sliep, kon ik uit mijn lichaam gaan. Bovendien wist ik precies wanneer dit zou gebeuren. Merkwaardige gevoelens kwelden mij dan van tevoren. Ik kreeg eerst een koude stroom die mijn gehele lichaam in trilling bracht en viel dan van vermoeidheid in slaap. Wanneer ik heel erg moe was, waren die gevoelens niet zo intens en kon ik spoedig aan mijn nachtelijke reis beginnen. De allereerste reis die ik maakte was het uit- en ingaan van mijn eigen lichaam. Toen ik dit wonder beleefde, was ik in de geest, in die andere wereld dus, klaar wakker en keek ik in die machtige ruimte waar het steeds licht bleek te zijn. Ik ging dan uit en in mijn lichaam en kon dit duidelijk waarnemen. Voorzichtig ging ik hoger en hoger, zelfs door het dak van mijn ouderlijke woning heen en de ruimte in. Na korte of lange tijd keerde ik in mijn aardse lichaam terug en wist dan waar ik was geweest. Na deze nachtelijke reizen en belevenissen voelde ik geruime tijd niets bijzonders. Ik had echter die andere wereld leren kennen. Sham. Na deze nachtelijke ruime tijd niets bijzonders. Ik had echter die andere wereld leren kennen. Nou hoor. Toen ging ik er naar verlangen om nog eens ver weg te mogen gaan, ver buiten mijn eigen omgeving, door de stoffelijke dingen heen die op aarde waren. Geen aardsmens kon door de stoffelijke zelfstandigheden heen dringen en op aarde doen wat mij mogelijk was. Toen ik al die vreemde en merkwaardige dingen beleefde, sprak ik heel veel met mijn vader. Dies aan één deel te bedoelen. Nakendeel. Door die gesprekken kwam ik te weten hoe jong ik ook was, dat ook hij niet alles van het leven wist. Op een goede dag zei ik tot hem, u spreekt over de wonderen van uw God, maar zijt gij ervan overtuigd dat dit alles is? Hij zag mij natuurlijk heel verbaasd aan en ging weer heen. Ik durfde hem niet te volgen, maar raadde waar hij heen ging. Hij zocht mijn moeder op en ik vermoedde dat hij haar mijn vraag vertelde. Ik kon echter niet horen waarover zij het hadden. En dat maakte mij weer ontzettend driftig. Die gevoelens kwamen altijd heel onverwachts, krachtig en spontaan in mij op, waarna ik handelde. Toch thans zocht ik naar middelen om, mocht dit opnieuw gebeuren, hun gesprek te kunnen afluisteren. Ons huis stond afzonderlijk. Rondom was een grote tuin, die weer in vele kleine tuintjes was verdeeld. Daarin groeiden verschillende soorten bloemen en heel veel kruiden en bomen, die alle voor mijn vader een grote betekenis hadden. Door zijn kennis van de natuur verzorgde hij de tuinen van de tempel van Isis, die hij van planten, kruiden, bloemen en vruchten voorzag. In het opkweken daarvan was hij een meester. Ik wilde achter het huis, links en rechts, en van de plaats waar ik sliep, trachtte hen af te luisteren. Ook die gedachten waren heel onverwacht en kort geleden in mij gekomen en met deze nog vele andere gedachten en gevoelens. Ik voelde, hoe jong ik ook was, dat ik hen haatte. Maar ik wist werkelijk niet waarom ik dat deed. Een afschuwelijke kracht en woede overviel mij soms, wanneer mijn vader over zijn eigen God, de dingen en wonderen in de natuur, de vruchten en bloemen en de krachten der kruiden sprak, of als hij mij geen afdoend antwoord gaf. Zijn zekerheid over al deze natuurlijke wonderen was voor mij een prikkel en een aansporing om hem nog meer te haten. Naarmate ik ouder werd en wij meermalen met elkaar in botsing kwamen, namen die haatgevoelens sterk in kracht en hevigheid toe. Als die haat in mij kwam, voelde ik meteen die koude stroom over mij heen gaan en het was alsof een kracht buiten mijzelf om mij dwong mijn ouders te haten. Gezien mijn jeugdige leeftijd konden die gevoelens en afschuwelijke gedachten in mijn eigen zielenleven niet aanwezig zijn. Die gevoelens en afschuwelijke gedachten in mijn eigen zielenleven niet aanwezig zijn. Ik had een leeftijd van 14 jaar bereikt, toch in mij lag reeds een diep en natuurlijk gevoel en ik begreep vaak waarover mijn vader sprak. Dan pluisde ik het uit, ging alles na en vergeleek het dan met mijn eigen belevenissen en voelde dat hij als een aards mens sprak, maar als een mens die weliswaar een sterk ontwikkeld gevoel en groot geloof bezat, toch van mijn belevenissen niets afwist. Waarom ik plotseling kon haten, zoals slechts volwassen mensen in vol bewustzijn dat kunnen, ging ik voelen en begrijpen. Maar ook dat wat hun toebehoorde, hun innerlijk bezit en hun liefde kon ik soms haten en zelfs vervloeken. Het kwam plotseling in mij op en werd steeds heviger. De ene gedachte na de andere kwam in gevoel in mij en overheerste de mijne. Of ik wilde of niet, ik moest ze wel voelen en volgen en ernaar luisteren. Doch ik ging ook begrijpen waarom ik eraan gehoorzaamde. Die gedachten gaven mij macht en kracht, dat was mij heel duidelijk. En toch wilde ik al die vreselijke gevoelens niet bezitten, want ze maakten mij angstig. Doch hoe ik aan al die duivelse gedachten kwam, ben ik eerst later te weten gekomen, toen ik mijzelf en de krachten van mijn haten en mijn uittreden leerde kennen. Mijn ouders waren het slachtoffer, want men wilde hun geluk, zelfs hun leven, vernietigen, hetgeen men trachtte te bereiken door mij tegen hen in opstand te brengen. Mijn gaven werden misbruikt tegen hun gevoelens van liefde. Toen ik aan mijn vader vroeg, u spreekt over de wonderen van uw God, maar zijt gij ervan overtuigd dat dit alles is? Voelde hij intuïtief wat ik daarmede bedoelde, maar hij vond deze vraag en al de andere vreemd, vooral omdat ik telkens en telkens met dergelijke vragen tot hem terugkeerde. Doch toen hij tot mij kwam en zei, kom, lieve Venri, wij gaan tezamen vruchten plukken en nu zoek je de mooiste maar voor jezelf uit, verdwenen op hetzelfde ogenblik mijn drift en haatgevoelens jegens hem en was ik weer een normaal kind. Zijn uitingen van hartelijkheid en liefde verdrongen de afschuwelijke gedachten, waaronder ik leed en maakte van mij weer een natuurlijk kind. Wij waren dan geheel één en in niets werd dan onze harmonie verstoord. Ik begreep mijn ouders volkomen en was zoals andere kinderen kunnen zijn, volgzaam en liefdevol voor mijn ouders. Ik begreep mijn ouders. Weken en maanden gingen er soms voorbij dat ik rustig was. Ook mijn slaap was dan heel normaal en ik bleef dan in mijn eigen lichaam. Toch op welke wijze de haatgevoelens dan plotseling weer in mij kwamen, bleef voor mij een groot raadsel en het was dan alsof een vuurstraal uit de hemel mij raakte. Als ik mijn vader volgde wanneer hij zijn diepe gevoelens mijn moeder toezond, overviel mij eerst een onnatuurlijke warmte, doch na die warmte werd ik ijzig koud. Vervolgens kwam dan die verschrikkelijke haat in mij, zodat ik mij op de lippen moest bijten om de woorden, gevoelens en gedachten die in mij opkwamen tegen te houden, of ik zou hen voor al wat lelijk en grofjes hebben uitgemaakt. Lieten zij mij daarentegen mijn gang gaan, dan zonk die haat, die warmte en koude in mij terug en werd ik vanzelf weer natuurlijk. Doch zijn geen antwoord geven of wanneer hij met zijn dieren bezig was, bracht mij in die onnatuurlijke toestand, deed mijn haat ontbranden waardoor ik uit huis wegliep en de natuur inging. Uren later, soms bijna eerst in de nacht, keerde ik huiswaarts. Ten einde raad sprak mijn vader er met een hoogpriester over. Deze riep mij tot zich. In een tempel van Isis werd ik in een vertrek gebracht en moest daar wat gaan rusten, zo zeide hij. Wat de priesters met mij deden, weet ik niet. Spoedig viel ik in slaap en beleefde toen een nieuwe reis. Nadat ik eenmaal uit mijn lichaam was, wandelde ik in de tuinen rond, plukte bloemen en sprak tot de vogels en andere dieren welke er vrij rondliepen. Er waren er onder die mij in die andere wereld konden zien en mijn liefde voor al dat leven bleek ook daarin niets veranderd. Daarna ging ik in de andere tuinen, want om de tempel van Isis waren er vele. Daarna ging ik in de andere tuinen, want om de tempel van Isis waren er vele. De priesters verzorgden daar hun kruiden, planten en vruchtbomen. Toen ik daar rondwandelde, zag ik een meisje tot mij komen dat in dezelfde toestand als ik een wandeling maakte. Ik vroeg haar van waar zij kwam en wat zij bij de tempel deed en zij antwoordde, ik ben gekomen om je te groeten en je mijn naam te zeggen. Ik heet Lyra. Hoe heet jij? Fenrir is mijn naam, zeide ik. Doch plotseling kwam er een geweldige kracht in mij en werd ik in een heel ander bewustzijn opgetrokken, waarna ik vroeg. Voel je, Lyra, hoe ik nu ben, dat ik reeds vele eeuwen wacht? Is het mij nu gegeven om jou te mogen zien? Toen ik haar beide handen in de mijne wilde nemen en haar wilde kussen, zeide zij tot mij. Je spreekt nu alsof je heel oud bent en je bent ook heel oud, maar je mag mij nu alleen maar zien. Het bewustzijn waarin je thans leeft is nu wakker gemaakt, want ik weet dat je veel jonger bent. Je kunt nu als een volwassen mens spreken en ik weet ook, dat je mij toebehoort, wij beiden zijn één in alles en zullen elkander terugzien. Want hij zegt het, toen ik haar wilde vragen wie of die hij was, loste zij voor mijn ogen op en verdween. Ook voor mij vervaagde de toestand waarin ik leefde en toen ik wakker werd, stond er een priester voor mijn rustbed. Hij vroeg mij hem te volgen en bracht mij naar mijn ouders. Bij hun gesprek mocht ik niet aanwezig zijn, doch ik wist nu een plaats waar ik hen kon afluisteren. De priester zeide tot mijn ouders, geloof mij, beste Ardati, uw kind bezit grote gaven. Wij zullen de jongen over enige tijd tot ons nemen en hem de school geven die hij nodig heeft. Zijn geest hebben wij kunnen volgen en wij ontdekten gaven in hem die uw zoon de grote vleugelen zullen geven. Van de boze invloeden heb ik hem nu bevrijd. Gij moet goed op hem letten. Over een jaar kan hij voor het priesterschap worden opgeleid en zullen wij zijn gaven gaan ontwikkelen. Hij zeide nog meer, maar dat kon ik niet verstaan en toen ging hij heen. Ook ik verwijderde mij en keerde eerst uren later tot mijn ouders terug. Nu was ik weer mezelf. Maanden gingen er voorbij. Mijn vader vertelde mij van de natuur, doch ik zeide hem niets van mijn eigen geheim. Toch merkte ik dat mijn ouders erover spraken, doch zij deden dit thans op fluisterende toon, omdat zij mij betrapt hadden bij het afluisteren. Enige tijd later maakte ik weer nachtelijke reizen. Van mijn ontmoeting met dat meisje lag nog een vage herinnering in mij, en het was alsof ik het had gedroomd. Op een nacht echter leerde ik hem kennen, die mij tot al die vreselijke dingen aanspoorde en die de oorzaak was van mijn haat tegen mijn ouders. De hulp van de priesters bleek niet voldoende te zijn geweest. Mijn haat tegen mijn ouders. De hulp van de priesters bleek niet voldoende te zijn geweest.